Podą, zdaje się, w Państwa korespondencji. Proszę nie ustawać. 71335. Czekamy także na SMS. Zbliża się powoli godzina 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja. Zapraszamy do Trójki. Teraz serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. 3-miesięczny areszt dla podejrzanego o usiłowanie zabójstwa byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego. W serwisie Trójki protesty Agrounii w Warszawie i odpowiedź ministra rolnictwa. A także zapowiadane zmiany w prawie budowlanym. Na początek jednak informacja sprzed kilku chwil o tragicznym w skutkach wypadku, do którego doszło na przejeździe kolejowym w Puszczykowie koło Poznania. Pociąg pośpieszny uderzył tam w karetkę pogotowia. W wypadku zginęły dwie osoby, które jechały karetką. Ranny został ratownik medyczny, który jest przewożony do szpitala. Około 200 pasażerów pociągu Intercity jest pod opieką strażaków. Nikt z podróżnych nie ucierpiał. Linia kolejowa Poznań-Wrocław jest zablokowana. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Dejana S., podejrzanego o atak na byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego. Umieszczenie mężczyzny za kratami chciała prokuratura. Uzasadniano to obawą popełnienia kolejnego przestępstwa, tłumaczy prezes Sądu Rejonowego w Siedlcach Agnieszka Tomasiewicz-Celińska. Mając na uwadze w szczególności twierdzenie podejrzanego, że w dalszym ciągu nosi się z zamiarem zabójstwa pokrzywdzonego, tym bardziej tymczasowe aresztowanie zostało zastosowane. W ciągu najbliższych miesięcy biegli ocenią, czy w chwili ataku na Wojciecha Kudelskiego Dejan S. był poczytalny. Mężczyzna przyznał się do winy. Wiadomo, że wcześniej miał problemy psychiczne. 38-latek w poniedziałek rano zaatakował byłego prezydenta Siedlec. Ugodził go nożem w brzuch. Wojciech Kudelski przeszedł operację ratującą życie. Nadal jest w szpitalu. Przed Sejmem i przed Ministerstwem Rolnictwa protestowali rolnicy zrzeszeni w Agrounii. Te dwa punkty protestu nie były w planach zgłoszonych w warszawskim ratuszu. Wcześniej manifestacja trwała na Rondzie Dmowskiego. W centrum stolicy od rana były utrudnienia w ruchu, bo protest rozpoczął się rano na placu Zawiszy. Rolnicy z Agrounii nieśli trumnę, która, jak wyjaśniali, ma symbolizować upadek polskiego rolnictwa, a także transparenty z napisami stop niemieckiemu dyktatowi w Europie. Jedno gospodarstwo daje 8 miejsc pracy w przemyśle, handlu i usługach. Prezes Agrounii Michał Kołodziejczak mówił, na co skarżą się rolnicy. Problemy rolnictwa bardzo często to źle zorganizowany handel i błędna polityka. Pokazujemy, że nam odcinając jeden bądź dwa rynki zbytu, a dodatkowo jeszcze nie wprowadzając odpowiednich reguł handlu, my, polscy rolnicy, zostaliśmy w pewien sposób sprzedani biznesowi, przez który jesteśmy bardzo często wykorzystywani. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, odnosząc się do dzisiejszych manifestacji, mówił m.in., że przedstawiciele Agrounii nie chcą rozmawiać. Uważają, że wszyscy mają na kolanach z nimi rozmawiać. Już nie chcą rozmawiać z ministrem rolnictwa. Zresztą kilka rozmów z przedstawicielami protestujących przeprowadziłem. Muszę stwierdzić wielką pustkę intelektualną. Z przykrością to stwierdzam, wielką pustkę intelektualną. W drugiej połowie lutego Ministerstwo Rolnictwa rozpoczęło rozmowy w ramach tak zwanego porozumienia rolniczego. Biorą w nich udział przedstawiciele organizacji skupiających rolników, ale bez Agrounii. Powołano zespoły robocze zajmujące się poszczególnymi branżami. Ministerstwo zapowiada, że prace zakończą się przed wakacjami. Zmiany w prawie, które mają wspierać budujących domy, zapowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Wśród proponowanych przez resort rozwiązań są prostsze i szybsze procedury, mniej biurokracji. Minister Jerzy Kwieciński. Przygotowanie dokumentacji dla domku jednorodzinnego to jest około 100 stron. Trzeba taki projekt złożyć do właściwego urzędu w 4 egzemplarzach. Przeciętnie urzędy dostają w ciągu pół roku prawie 50 tysięcy takich aplikacji, a to oznacza, że urzędnicy muszą przejrzeć około 18 milionów stron. Jest to potężna praca. Chcemy to uprościć. Przedstawiciele resortu zapowiedzieli, że po zmianach w prawie będzie trzeba składać o połowę mniej dokumentów, które wymagane są do uzyskania pozwolenia na budowę. A projekt nowelizacji w przyszłym miesiącu ma trafić do konsultacji społecznych. Mieszkańcy Modlinka na Pomorzu chcą, żeby wojsko przywróciło im dostęp do plaży. Jedyna droga prowadzi przez poligon. 2 lata temu została zamknięta. Przejście możliwe jest teraz jedynie za specjalną przepustką. W przeciwnym wypadku, aby spędzić czas nad morzem, mieszkańcy i turyści muszą nadkładać ponad 6 kilometrów. Jest coraz mniej turystów, skarży się mieszkańcy Modlinka Władysław Wróblewski. Ludzie nawet za granicą już się dowiedzieli i po prostu odmawiają przyjazdu. Znaczy nie tyle odmawiają, tylko rezygnują. Pytają, czy to przejście jest. Przejścia nie ma, więc no rezygnują. To jest kluczowe dla ludzi, którzy popełnili inwestycje kilkumilionowe nawet. Są kredyty w ogóle, które trzeba spłacać. W ogóle to jest problem niezmiernie duży. Spór chce rozwiązać Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, który odwiedził Modlinek. dojdziemy do porozumienia, mówiąc najdelikatniej, bo bez wątpienia miejsce piękne, urokliwe i na pewno chcielibyśmy, żeby nie tylko służyło celom obronnym, ale również lokalnej społeczności. Mieszkańcy Modlinka zebrali kilkaset podpisów w sprawie przywrócenia im dostępu do plaży. Pismo przekażą do resortu obrony. To wszystkie informacje teraz. Skrót wiadomości o 17.30. Teraz informacje sportowe. Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa i zapowiadam piłkarską środę, bo przecież dzisiaj kolejne 4 mecze i będziemy mieli z głowy 28 kolejkę Ekstraklasy. Najciekawiej zapowiada się mecz w Warszawie, gdzie Legia zagra z Jagiellonią. Czy zadziała efekt Manchester United, kiedy to po zwolnieniu despotycznego José Mourinho piłkarze zaczęli grać koncertowo? W Warszawie pracę stracił inny Portugalczyk, Ricardo Sapinto, którego zastąpili byli piłkarze Legii, Aleksander Wukowicz i Marek Saganowski. Na pewno chcą brać przykład z Ole Gunnara Solskiera. Jagiellonia, podobnie jak Legia, jest w kryzysie, ale trener Ireneusz Mamrot spodziewa się dziś wieczorem lepszej gry zarówno Legii, jak i swojego zespołu. Myślę, że oni zaprezentują się lepiej, ale ja liczę też, że my zagramy lepsze spotkanie. Nie jesteśmy pewni gry w ósemce i musimy o to mocno walczyć, ale mecz z Legią też wiemy, ile on znaczy w Białymstoku. My też chcemy zostawić serce na boisku i powalczyć o punkty. Zapowiada się naprawdę ciekawe spotkanie w Warszawie. Początek meczu o 20.30, o tej samej porze Zagłębie zagra w Sosnowcu z Wisłą Kraków. O 18.00 wcześniej dwa mecze, Lech Pogoń i Piast Wisła Płock. Po wczorajszym remisie w Gdyni Lechia ma 6 punktów przewagi nad Legią. Ogromne emocje czekają dziś na fanów siatkówki. Skra Bełchatów w półfinale Ligi Mistrzów zagra z bardzo silnym włoskim zespołem Lube Civitanova. Lube wygrało wszystkie spotkania w tegorocznej Lidze Mistrzów, 6 grupowych i 2 ćwierćfinałowe z Dynamem Moskwa. Na koncie Skry 4 zwycięstwa i 4 porażki. Goście są zatem zdecydowanym faworytem, ale środkowy Skry, Kuba Kochanowski, nie uważa, bo jego drużyna stała na straconej pozycji. Niezależnie od tego, jaki to jest przeciwnik, to są wciąż tylko ludzie i musimy przygotować się w taki sposób, aby jak najlepiej przeciwko nim zagrać. Musimy przygotować się w taki sposób, aby po meczu móc się cieszyć, a nie smucić. Tego życzymy, żeby w szatni było dużo do śmiechu. Początek meczu w Łódzkiej Arenie o 18.00. Wczoraj świetnie pojechał Kuba Przygoński, dziś znakomicie radził sobie Aaron Domżała. Wraz z pilotem Maciejem Martonem był drugi na mecie 4. etapu rajdu Abu Dhabi Desert Challenge. To druga runda Pucharu Świata w rajdach cross country. Etap wygrało małżeństwo Stefan i Andrea Peteranzel z przewagą niespełna 7 minut nad polską załogą. Dziś pecha miał Kuba Przygoński, którego mini buggy miało awarię już na starcie. Coś stało. Okazało się, że mamy pęknięty wałek sprzęgłowy, czyli główne przeniesienie napędu. No niestety, świeży samochód, buggy, które zapowiadało się super dobrym samochodem, no jeszcze potrzebuje więcej kilometrów i doświadczenia, żeby te wszystkie elementy, które się psują, wyeliminować. No szkoda na pewno, bo mieliśmy bardzo dobre tempo na tych zawodach. Jutro samochód będzie naprawiony i Jakub Przygoński wystartuje w kolejnym etapie. Na koniec o roszadach trenerskich. No już przyjęliśmy to ze smutkiem, że Stefan Horngacher opuścił polską kadrę. Dziś oficjalnie ogłoszono go nowym trenerem reprezentacji Niemiec w skokach. Natomiast mam wiadomość prawie z ostatniej chwili dla kibiców Arki. Grzegorz Witt zastąpił na stanowisku trenera gdyńskiej drużyny zwolnionego wczoraj Zbigniewa Smułkę. Co tam się zepsuło u Kuby Przygońskiego? Wałek. Tak, czyli sprawny wałek to podstawa, można powiedzieć. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze 3 słowa o pogodzie, o tym co jutro, jeśli Państwo pozwolą. Na północnym wschodzie zachmurzenie małe lub zupełnie bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie raczej umiarkowane. Okresami będzie wzrastać do dużego. Temperatura od 10 stopni, tyle na Suwalszczyźnie i na Półwyspie Helskim, ale będzie też bardzo ciepło. 19 na ziemi lubuskiej, 20 stopni jutro na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie?

chciałbym teraz Państwa zobaczyć. Roztańczonych, mam nadzieję. Mam nadzieję, że roztańczeni także w samochodach Państwo. Chociaż w samochodach to proszę uważać. A propos podróżowania po ulicach miast, przypominam, są nowe pomysły, jest nowy projekt, jeśli chodzi o ustawę. No właśnie, jak to uregulować? Taksówkarze kontra korporacje, które przewożą osoby za pomocą aplikacji. Ma być obowiązkowa licencja. I to dla wszystkich. Mają być obowiązkowe kasy fiskalne. Mają być obowiązkowe taksometry, chociaż te dwie akurat funkcjonalności mogą pojawić się w jednej aplikacji na komórkę. Takie są pomysły. Licencje za to mają być tańsze, a podczas egzaminów ma zabraknąć pytań z topografii miasta. Takie są na razie pomysły, a Państwo je komentują. Tak sobie myślę, że nasz rząd, jak zwykle mam, odnoszę wrażenie, że kolejną ustawą z przepisami chce wylać dziecko z kąpielą, bo już pomijam fakt, że jakby kierowcy, którzy są obcokrajowcami na naszym terenie i nie znają topografii miasta, faktycznie nie powinni być dopuszczeni do bycia kierowcą Ubera, niezależnie czy jako samoistni kierowcy, czy też ktoś ich zatrudnia. Ale jest jakby drugie dno całego problemu. Zapominamy o jednej rzeczy, że ten Uber pozwala młodym ludziom jakby podjąć pierwszą pracę zarobkową i oni zakładają szczególnie dlatego działalność gospodarczą, a ta działalność, jak dobrze wiemy, wiąże się z tym, że płacą normalne podatki, stawiają normalne faktury, jak kierowcy taksówkarze, którzy są zrzeszeni. A jeśli chodzi o te regulacje, to tak szczerze mówiąc, wsłuchując się zarówno w głosy tych tradycyjnych korporacji taksówkarskich, jak i tych kierowców, którzy jeżdżą na przykład za pośrednictwem aplikacji na telefony komórkowe, to ani jedni, ani drudzy do końca nie są zadowoleni, czyli ta ustawa gdzieś tam po środku być może wcale nie jest taka zła. A jeśli chodzi o egzaminy z topografii miasta... To jest bardzo, bardzo zabawny egzamin z topografii w sytuacji, w której praktycznie wszyscy kierowcy używają map i nawigacji satelitarnej. Po drugie, kwestia związana z Uberem i innymi tego typu firmami, które świadczą usługi wirtualne, jest wygodna dla młodszego pokolenia. Ja proponuję panom taksówkarzom przede wszystkim, bo nie korzystam już od dłuższego czasu z firm taksówkarskich, a często korzystam właśnie z tychże firm wirtualnych, żeby dbali o czystość samochodu, kulturę wewnątrz samochodu, kiedy wsiada pasażer, a także jedynym problemem, który uważam, że powinien być rozważany w takiej sprawie, to jest kwestia taka, żeby te koncerny, które w tej chwili korzystają z pośredników, żeby podatki rozliczane były w Polsce. Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy w tej sprawie. 2, 2 i 7 trójek. Taksówkarzy także zachęcam do tego, by wzięli udział w tej dyskusji. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 17:17 na zegarach. Gwiazda amerykańskiej telewizji, trzykrotna laureatka nagrody Emmy, Rita Cosby, odwiedziła w miniony weekend Warszawę. Przyjechała na zaproszenie Polskiej Fundacji Narodowej. Dziennikarka zasłynęła w Stanach Zjednoczonych z głośnych wywiadów, m.in. z byłym przewodniczącym Organizacji Wyzwolenia Palestyny Yasirem Arafatem, czy izraelskim premierem Arielem Sharonem. Była też pierwszą reporterką na świecie, która odwiedziła więźniów w Guantanamo. Jej przyjazd do Warszawy jest nieprzypadkowy. Rita Cosby jest córką powstańca warszawskiego Ryszarda Kossobudzkiego. Wojenne losy swojego ojca opisała w książce, o której między innymi opowiadała w Warszawie. To już kolejna wizyta dziennikarki w naszym kraju. Swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami podzieliła się w rozmowie z Magdaleną Darcz. Po swoim pierwszym pobycie u nas powiedziałeś, że Polakom brakuje pewności siebie. Dziś, po 10 latach, znowu gościsz w Polsce. Nadal masz takie wrażenia? Polska zmienia się i rozwija wspaniale. Myślę, że gdzieś pozostaje ten cień trudnej historii. W pewnym stopniu Polacy mają tę dumę i świadomi są swoich dokonań, ale odnoszę wrażenie, że odczuwają tę trudną przeszłość jako ciężar. Cieszy mnie jednak niezmiernie, kiedy widzę tych starszych ludzi, którzy przeszli te trudne chwile i dzielą się swoimi historiami. Przekazują je młodym pokoleniom. I mam nadzieję, że nowej generacji da to siłę, pewność i odwagę. Ale ta historia nie powinna im ciążyć. Powinna dawać im poczucie, że mogą mieć wizję na przyszłość, czerpać wręcz inspirację, czy to patrząc na warszawskich powstańców, czy działaczy Solidarności. Wszystkie te niesamowite rzeczy, które wydarzyły się w waszej historii. Ta odwaga przodków powinna utwierdzić młode pokolenie w wierze, że wszystko jest możliwe. O tej właśnie historii Polski opowiedziałaś sporu światu, wydając książkę swojego autorstwa o historii twojego ojca, powstańca warszawskiego. Historii tej wysłuchał również prezydent Donald Trump. Podzieliłam się tym z nim, nim, on wiedział o moim ojcu, o podróży, którą odbył i rozmawiałam o tym z nim osobiście, jak odważni byli Polacy, ile odwagi trzeba było w przeszłości. Prezydent Trump, którego znam od wielu lat, zawsze był patriotą i oparciem dla weteranów i sił zbrojnych. Nie ma co do tego wątpliwości. A więc nie jestem zaskoczona, widząc wiele wspólnych cech i silny związek między Ameryką i Polską, z tymi dwoma przywódcami, z ich filozofią, ich miłością do swoich krajów. Jest bardzo duża zbieżność, myślę, między tymi dwoma przywódcami, prezydentem Dudą i prezydentem Trumpem. A jeśli mówimy już o prezydencie Trumpie, znasz go doskonale. Jak oceniasz jego obecne plany zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce, a jednak rezygnacji, prawdopodobnie rezygnacji z budowy Fort Trump? Po części jest to niewątpliwie budżet, gdyż prezydent toczy wiele sporów politycznych wymagających uregulowania w sprawach wewnętrznych. Inną troską jest, myślę, branie pod uwagę stanowiska Rosji. Z drugiej strony nie wątpię, że darzy Polaków najwyższym szacunkiem i uznaniem. Wierzę też, że jeśli uzna za konieczne zwiększenie obecności wojskowej dla zapewnienia lepszego wsparcia lub jeśli będzie uważał, że Polska jest w jakiś sposób zagrożona, przybędzie z pomocą. Twierdzę, że jest to 100% pewność. Nawiązując do moich z nim rozmów na temat Polski, jestem pewna, że kocha Polskę i nie przypadkiem przyjechał tutaj we wczesnej fazie swojej prezydentury. Było to jasne świadectwo jego poparcia dla Polski, jej wolności i suwerenności. Deklaracja pozostania najlepszym przyjacielem Polski, którym, jak myślę, już się stał. Jeśli zaistniałoby jakieś zagrożenie dla niezawisłości kraju lub Polska stanęłaby w obliczu zagrożenia, myślę, że będziecie mogli się przekonać o przyjaźni prezydenta i zdecydowanej większości Amerykanów. Z dziennikarką Ritą Cosby rozmawiała Magdalena Dercz, a w Trójce już za chwilę znowu będziemy za oceanem. Tyle mam w głowie, tyle chcę jeszcze dać. Kto mi podpowie, jak? Z czystym sumieniem chodzę po wodzie ja. Tyle, że na wspak. Jesteś pragnieniem, siedzi czystym sumieniem, co w ciemności świeci. Prostym pytaniem bez odpowiedzi, to wszystko w głowie, mam. Gdy biegnę za szybko, szybciej ucieka czas. Patrzę na ciebie, czy istnieć będzie świat. Gdy nas już nie będzie, ty mówisz pewnie tak. Po co, po co, po co? Żadnych dowodów nie ma, żadnych, że istnieć będzie świat. Żadnych dowodów nie ma, żadnych powodów. Jesteś pragnieniem, co w głowie siedzi. Czystym sumieniem, co w ciemności świeci. Prostym pytaniem, bez odpowiedzi. To wszystko w głowie. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 17.23. Mówiłem, że będziemy za oceanem, bo to, proszę Państwa, transatlantycki sojusz i transatlantycka umowa, 70 lat organizacji bezpieczeństwa NATO. Ernest Zozuń z gościem, o tym już teraz. Zapraszamy do Trójki. A z gościem Arturem Wróblewskim, Uczelnia Łazarskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. 70-lecie, ale... Do Waszyngtonu pojechali tylko ministrowie spraw zagranicznych. No tak, Nie najwyższa to ranga tych obchodów. Najwyższa, słabiutko. Słabiutko, ale być może wynika to z faktu, że no nie ma w tej chwili dobrego klimatu na celebrowanie generalnie. Bo przecież mamy tak naprawdę Brexit w Europie, czyli za kilka dni, 10 kwietnia, szczyt europejski, jakąś decyzję trzeba podjąć, co z tym, prawda, z tą Wielką Brytanią zrobić. Ponadto jesteśmy w środku wojny handlowej między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone przymuszają, żeby 5 punktów tak naprawdę, ultimatum, Chińczycy spełnili już 250 miliardów, ceł jest nałożonych, prawda, na Chińczyków, a Chińczycy na Amerykanów 110 miliardów. No i mamy przecież jeszcze ten konflikt między tak naprawdę panią kanclerz Angelą Merkel, panem prezydentem Emmanuel Macronem, a prezydentem Trumpem, bowiem za bardzo nie lubią się, nie ma chemii między tymi liderami i być może jest to pewien bojkot również w Waszyngtonie. Celebracji, której moglibyśmy się spodziewać, bo 4 kwietnia 1949 roku to właśnie w Waszyngtonie podpisano tak zwany traktat waszyngtoński, czyli o sojuszu północnoatlantyckim. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. No, z Donaldem Trumpem to się państwo, nie to, że na tym polu chemii nie ma, bo nie ma chemii, dlatego że upomniał on resztę towarzystwa, że troszkę za mało do tego paktu się wkładają. I w dodatku jeszcze Europejczycy, jak to Unia Europejska, no rozrzutnie może wydała pieniądze na nową siedzibę, na przykład natowską w Brukseli, tak, umieszczoną, to nie w Stanach Zjednoczonych. Budowała się, tak, i dużo pieniędzy poszło na to wszystko. Pytanie tylko, czy tak powinny być użytkowane pieniądze, czy jest to potrzebne. Potrzeba dowództw i dobrze, że w Polsce mamy dwa dowództwa już właściwie natowskie, czyli sojuszu tego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie dawne, plus jeszcze dywizyjne w Elblągu. Mamy też przeniesione dowództwo elementu dowodzenia z Baumholder w Niemczech nie tak dawno do Poznania. Zatem generalnie my tu w Polsce jak gdyby budujemy dowództwa, a nie jakieś siedziby instytucji, prawda, techniczne. Natomiast to też nie podobało się prezydentowi Trumpowi, jak i to, że tylko 5 do 8 krajów w porywach zbliża się bądź przekroczyło ten pułap 2%, tak, przyjęty przecież przez 29 państw natowskich we wrześniu 2014 roku na szczycie w Walii, że w ciągu 10 lat, powiedziały delegacje, do 2024 wszyscy będziemy wydawać 2%, a my też troszeczkę jako Polska spadliśmy do 1,99% w zeszłym roku, prawda, czy dwa lata temu, ale dlaczego? Bo mamy silny wzrost gospodarczy i dlatego te zabudżetowane pieniądze, około 40 miliardów złotych, okazały się troszkę niżej, ale generalnie my, tak jak Grecja, tak jak Łotwa, Estonia, Wielka Brytania, Rumunia w tej chwili już właściwie spełniamy ten 2% próg, a nawet chcemy wydawać 2,5% PKB, tak, do 2030 roku. Wspomniał pan o tych budowanych dowództwach w Polsce i pośrednio wspomniał pan o chyba największym w tej chwili zagrożeniem, przed którym staje Pakt Północnoatlantycki, czyli agresywna polityka Rosji. To jest najważniejszy punkt w tej chwili? W tej chwili jest najważniejszy, ale on tak naprawdę był zawsze najważniejszym, takim leitmotivem, można powiedzieć. Pamiętajmy, co powiedział Lord Ismay w 1948, 1947, 1949 roku, kiedy NATO powstawało. On powiedział, że po to powstaje ten sojusz, żeby trzymać Russians out, Germans down, Americans in, czyli Amerykanów w Europie, Niemców pokonanych, jak gdyby pod kontrolą, tak, prawda, a Rosjan z daleka od Europy Zachodniej wtedy. Szczęśliwie w 1999 roku mieliśmy to kolejne rozszerzenie NATO, pierwsze po kilkunastu latach de facto, prawda? W ogóle od 1955 roku poza Hiszpanią nie rozszerzało się NATO. W tej chwili jeszcze było 2004, 2009, za chwilę będziemy mieli 30 państw w NATO, również i Macedonię, która zmieniła nazwę. A pamięta pan, że był taki czas, kiedy z Rosją NATO się bardzo przyjaźniło. Nawet mówiło się o tym, że być może Rosja też mogłaby do paktu przystąpić. No i generalnie była taka wizja, pewnego rodzaju marzenie, żeby te kraje dawne Związku Radzieckiego, prawda, przystąpiły, ale widzimy, że nawet nie ma takiego planu na rzecz członkostwa, membership action planu, prawda, tego mapu dla Ukrainy czy Gruzji skonkretyzowanego. My chcemy, aspirujemy, żeby te kraje stały się członkiem, nawet fregata dwa dni temu, fregata Santa Maria i jeszcze jedna Toronto bodajże, jeśli dobrze pamiętam, kanadyjska, wpłynęły do portu w Odessie. W zeszłym roku 120 dni NATO było obecne na Morzu Czarnym, niedaleko Ukrainy. Kilkaset milionów dolarów Amerykanie przekazali już z Ukrainie na sprzęt wojskowy, ale co z tego? Mamy problem z Rosją i problem z konfliktem przede wszystkim na Ukrainie, a wiemy też, że nie można przyjąć krajów z konfliktami otwartymi, nieuporządkowanymi do NATO, jak i do Unii Europejskiej. Stąd Gruzja i Ukraina są out of NATO, można powiedzieć, czyli poza sojuszem, a Rosja, no to już ten reset, to jest po prostu marzenie, które się nie ziściło. Niecała minuta została nam na takie zagadnienie jak cyberbezpieczeństwo i NATO, ale zdaje mi się, że NATO też za dużo czasu w ostatnim czasie NATO cyberbezpieczeństwo nie poświęca. No, to stało się priorytetem, bo w 2001 roku, w styczniu 2008, przyjęto specjalne takie zasady dotyczące tak naprawdę paktu czy koncepcji na rzecz cyberobrony. Taka cyberobrona 1.0. W tej chwili po nowej koncepcji strategicznej NATO z 2010 roku budujemy cyberobronę 2.0, czyli próbę przeciwdziałania cyberzagrożeniom. A czy są takie? No, 2007 rok, Estonia atak, 2008 rok, atak na kilka tygodni sparaliżowana Gruzja przez wiadomo hakerów z Rosji, prawda? Złośliwe oprogramowanie z typu Stuxnet zniszczyło tak naprawdę irański program nuklearny w 2010 roku. Mamy zatem wirusy, trojany, robaki, prawda? Złośliwe oprogramowania, któremu NATO chce przeciwdziałać. Jest centrum do zwalczenia cyberzagrożeń właśnie w Estonii i budujemy również zdolności obronne przeciwko tym zagrożeniom hybrydowym, których elementem jest cyberzagrożenie. Pamiętajmy, poza czasem, trochę i przestrzenią konwencjonalnie rozumianym. To jest nowy typ zagrożenia. Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. I Ernest Zozuń, bardzo dziękujemy. 17.30 minęła pół minuty temu. Filip Jarek. Służby zabezpieczają monitoring i wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Puszczykowie koło Poznania, gdzie pociąg Intercity zderzył się z karetką pogotowia. Ambulansem jechały 3 osoby, 2 z nich zginęły. Ruch kolejowy na odcinku Katowice-Gdynia został wstrzymany. Nie ma informacji, by poszkodowany został którykolwiek z pasażerów pociągu. Do 18 kwietnia Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa odroczył rozpoczęcie procesu o brutalne pobicie byłego wiceszefa KNF-u Wojciecha Kwaśniaka. To już trzecia zmiana terminu pierwszej rozprawy w tej sprawie. Po raz kolejny przyczyną jest niestawiennictwo oskarżonych. Wojciech Kwaśniak został zaatakowany w maju 2014 roku przed swoim domem. Jako wiceszef KNF-u nadzorował kontrolę w Skoku Wołomin. Zdaniem śledczych jego pobicie zlecił jeden z członków Rady Nadzorczej tej spółki. Donald Trump ponownie zagroził natychmiastowym zamknięciem granicy USA z Meksykiem, jeśli amerykański kongres nie podejmie działań mających zatrzymać nielegalną imigrację z krajów Ameryki Środkowej. Kongres musi zebrać się i natychmiast wyeliminować luki w przepisach. To jest stan wyjątkowy, napisał Trump na Twitterze. Najwięcej migrantów próbujących dostać się do USA pochodzi z Gwatemali, Hondurasu i Salwadoru. To z ich powodu amerykański prezydent zamierza wybudować na granicy z Meksykiem mur, który miałby powstrzymać nielegalną migrację. Ekonomia w Trójce. To już ten moment, 17.32 w studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że nie zmieni się oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego pozostanie na poziomie 1,5%. 890 milionów złotych. Tyle wyniosą nakłady inwestycyjne na rozbudowę terminala LNG w Świnoujściu. Po rozbudowie zdolności regazyfikacyjne terminala wzrosną z 5 miliardów metrów sześciennych do 7,5 miliarda, mówi prezes operatora gazoportu spółki Polskie LNG Paweł Jakubowski i dodaje, że część inwestycji pokryją środki unijne. Zgodnie z informacją z Komisji Europejskiej będziemy mogli uzyskać dofinansowanie nawet do poziomu 550 milionów złotych. Paweł Jakubowski podkreśla, że uzasadnienie dla rozbudowy, a także perspektywy dla rynku gazu ziemnego są bardzo dobre. Wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny będzie rósł. Można powiedzieć 4-5 lat ostatnich to jest niemalże rok do roku przyrost o wartość prawie 1 miliarda metrów sześciennych. Rozbudowywana jest w Polsce sieć gazowa i w regionie sieć interkonektorów. Dziś terminal LNG w Świnoujściu odbierze 55. dostawę gazu skroplonego od czasu jego uruchomienia. Tymczasem popyt na ropę i gaz ziemny w skali światowej będzie rósł i osiągnie szczyt zużycia w okolicy 2030.

sercu i w duszy państwu gra temat taksówkarzy. Dwojga złego, to wolę, żeby mnie przewiózł jakiś obcokrajowiec, jeżeli już nie używając obraźliwie jakiejkolwiek narodowości. Na koniec kursu dostaję SMS-a i pytają mnie, czy ten pan mnie dobrze przewiózł, czy nie, czy udzielam mu jakiejś tam premii, czy bonusu, płacę złoty albo dwa. A teraz wracają do naszych obrażonych panów taksówkarzy. Wsiada pan do jednej z większych korporacji w Warszawie i każdy taksówkarz wiezie pana z punktu A do punktu B za inne kwoty. Jeszcze raz podkreślam, nasz telefon 22,7 trójek otwarty także jak najbardziej dla taksówkarzy. Ale teraz odrobinę zmieniając temat. Słuchałem relacji dotyczącej mistrzostw olimpiady i naprawdę powiem szczerze, szczęka mi opadała coraz niżej, jak ten gość opowiadał, jak podchodzi do zdobywania dla naszego kraju medali. Nie wiem, czy chcę słuchać o taksówkarzach, ale chętnie bym posłuchał jeszcze ciekawszych rzeczy o tej olimpiadzie. Naprawdę mega wrażenie. Sam się w lustrze aż przeglądałem, jak mi coraz bardziej szczęka opada. Super, super, że nasi są tacy bojowi. No, a gdyby jeszcze jakieś zdjęcie się pojawiło, to byłbym zobowiązany bardzo. Dziękuję ZD@polskieradio.pl. 18 minut do 18 w programie trzecim Polskiego Radia już za chwilę. Beata Michniewicz i Puls Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans pozostał do 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, gośćmi państwa są posłowie Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość. Pozdrawiam. Były szef NSZZ Solidarność. Serdecznie. I Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam bardzo serdecznie. Były członek NSZZ Solidarność, sekcja nauczycielska. Dziś Sejm zajmuje się, ale nie będziemy dla odmiany rozmawiać o nauczycielach, o których mówimy bardzo dużo od wielu dni. Nie będziemy. Dzisiaj Sejm zajmuje się tak zwaną 13. emeryturą, czyli jednorazowym świadczeniem dla wszystkich emerytów i rencistów. Dyskusja posłów była bardzo burzliwa, zresztą wcześniejsze komentarze też były wielce emocjonalne. Było mówienie o tym, że to jest ochłap, czy tam kiełbasa wyborcza. Panie pośle, PSL będzie za, tak jak usłyszeliśmy dzisiaj. I chcieliby państwo, by nie było to świadczenie jednorazowe. Tak. Przez długi okres czasu słyszeliśmy z ust pani premier Beaty Szydło i polityków Prawa i Sprawiedliwości, że opozycja powinna mieć własne projekty, własne ustawy, własne propozycje, a nie tylko krytykować. Wobec tego wzięliśmy sobie to do serca bardzo mocno i po odrzuceniu przez PiS naszego projektu Emerytura bez podatku stworzyliśmy Komitet Obywatelski i w ramach tego komitetu zebraliśmy ponad 100 tysięcy podpisów. Mogę postawić kropkę. Naprawdę będzie to już bardzo krótko. Zebraliśmy ponad 100 tysięcy... A ja nie chciałam, żeby pan stawiał kropki, tylko chciałam, żeby przeniósł tę drugą wypowiedź na po to, okay. Po to, abyśmy mogli merytorycznie rozmawiać o sytuacji seniorów. A na razie mówimy o 13, tak zwanej 13 emeryturze. Czy są szanse na to, żeby to było świadczenie coroczne? Dzisiaj premier powiedział, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość będzie nadal rządziło, to emeryci będą dostawać dodatkowe pieniądze, gdy zakwitną kasztany. Tak powiedział romantycznie. Czy to słowo należy traktować jako zobowiązanie, czy jako marzenie? Sądzę, że dużo poważniejszym, czy bardziej wiążącym zobowiązaniem była deklaracja w momencie ogłaszania tej piątki Prawa i Sprawiedliwości na konwencji, na której Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w miarę możliwości będzie to również uwzględnione w latach kolejnych. No w tej chwili jesteśmy w roku budżetowym i z rachunków wynika, że w tym roku bez konieczności zmiany uchwały budżetowej sfinansowanie tego świadczenia będzie realne. Natomiast co do lat następnych dopiero trzeba przeanalizować, czy będzie to możliwe. Jest to bardzo prawdopodobne i taka deklaracja właśnie choćby w tej poetyckiej formie nawiązania do kwitnących w maju kasztanów padła. Chciałam się upewnić, czy to będzie dotyczyło wszystkich emerytów i rencistów, czy także tych, którzy mają obniżkę z tytułu pracy w aparacie bezpieczeństwa PRL? Już dzisiaj mi zadano to pytanie i powiem tak, w tej chwili nie ma tego rodzaju wykluczeń i bez względu na to, jak gorsząco czy surowo oceniamy przeszłość tamtych osób i fakt, że dopiero po tylu latach udało się zadośćuczynić tej sprawiedliwości dziejowej, wręcz zrównując ich emerytury ze średnią, podkreślam, ze średnią emeryturą, nie ma w tej chwili wyłączenia wobec tej grupy. To świadczenie ma dotyczyć wszystkich, jak słyszymy. Czy to jest według pana świadczenie realne dla wszystkich, czy to jest świadczenie w dużym stopniu symboliczne? Ponieważ nie ma też wyłączeń dotyczących wysokości emerytur. Także jedni odczują to być może w sposób znaczący, a inni troszkę mniej. I tak powinno być, panie pośle? Panie redaktor, ja mam wrażenie i panie pośle, że tę 13. emeryturę, czy jak to mówi się 13., nasi seniorzy, emeryci zafundowali sobie sami, bowiem jak donosiła Gazeta Prawna, został zmniejszony współczynnik waloryzacji z 3,26% na 2,86% i z tej kwoty została sfinansowana owasz 13 dla emerytów. Ja mam wrażenie, tak zresztą jak politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, że emerytom należy się wsparcie nie tylko wtedy, kiedy kwitną kasztany, a może bardziej można powiedzieć wtedy, kiedy należy emerytów zachęcić do głosowania na PiS, bo idą wybory do Parlamentu Europejskiego, tylko może zachęcić naszych przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości, aby poparli wniosek panie obywatelski, pośle, emerytura pan bez podatku. Jako sekcja nauczycielska Solidarności dawniej, doskonale pan miałem wie, miałem nadzieję, że o emeryturze bez podatku teraz powiem, panie a okazuje pośle, się, że jednak nie. Ale że gdyby Ladona to był... e-mobile, pani redaktor nie, mówiła, pani że pośle, mogę o emeryturze powiedzieć nie, nic jedno nic takiego zdanie. Nie mówiłam. Gdyby pan zdawał egzamin, to by pan nie zdał, ponieważ pan nie odpowiedział na pytanie. A ja pytałam, czy według pana jest to realne świadczenie, które ogóle coś zmieni w sytuacji finansowej emerytów. Ja myślę, panie redaktor, że sam pan premier Morawiecki nie wie, czy jest to jednorazowe świadczenie wyborcze, czy jest to świadczenie, które będzie towarzyszyło seniorom już przez kolejne lata. Bo, trzeba powtórzyć bo podczas swojej wypowiedzi pan premier powiedział tak, że ja pytałam, czy to dobrze, że ono będzie powszechne. Dobrze. Dla wszystkich. Dobrze. Dobrze, ale czy mogę po przecinku jeszcze powiedzieć, że pan premier zapędził się tak, że powiedział, że jak oni, czyli my, dojdą do władzy, to na pewno to cofną. Jak można cofnąć jednorazowy dodatek? Tutaj pan premier trochę się pogubił, ale żeby nie zawieść, pani redaktor, to chciałem powiedzieć jedno zdanie o emeryturze bez podatku, jeśli można. Nie, bo ja bym chciała, żeby powiedział pan Janusz Śniadek. O naszym projekcie. Rola tła tutaj, widzę, do waszego sporu. Panie pośle. Coraz bardziej rozbawiony jestem. Czy Prawo i Sprawiedliwość myśli o tym, żeby w przyszłości, bliskiej przyszłości, była emerytura bez podatku? Pani, powiem tak, na pewno Prawo i Sprawiedliwości, wbrew tutaj temu, co mówi pan poseł, nie brakuje pomysłów i własnej wyobraźni, żeby kreować politykę społeczną zupełnie bezprecedensową, jeśli chodzi o wielkość transferów społecznych przez ostatnie lata. I robimy to zgodnie z własnym uznaniem, rozeznaniem i adresowanym do tych grup najsłabszych. Czego zasłuchał niestety, się pan i też czego, nie odpowiada czego, na pytania. Czego niestety nie da się powiedzieć o tym pomyśle emerytury bez podatku. Przede wszystkim to jest ten wariant procentowy i co on będzie oznaczał? Że najwięcej korzyści odniosą z tego ci krezusi emerytalni. Nie ci biedacy otrzymujący emerytury minimalne. A jak pan głosował w 2012 roku, kiedy Solidarna Polska zgłosiła taki projekt? Pani redaktor, zawsze i od wielu lat przy podziale podwyżek, przy tych kwestiach emerytalnych uważam, że sytuacja, w której coraz więcej Polaków otrzymuje w Polsce emeryturę minimalną, my w zasadzie coraz bardziej zbliżamy się do tego modelu kiedyś modnego, kiedy mówiło się o tych emeryturach liniowych, jednakowych dla wszystkich. Coraz większa część Polaków otrzymuje emeryturę na poziomie minimalnym. Był taki pomysł w 2012 roku. Zgłosiła to Solidarna Polska. I wtedy posłowie Prawa i Sprawiedliwości byli za tym pomysłem. Między innymi obecny rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, pan Adam Abramowicz, bardzo ten pomysł zachwalał. W przeciwieństwie do PSL-u, które wtedy było przeciw. Pani redaktor, zdjęcie opodatkowania z emerytur będzie oznaczało, że ci, którzy mają wysokie emerytury, odniosą korzyści największe. Absolutnie nie uważam, żeby to była dobra formuła wsparcia dla środowiska emeryckiego. Jedno zdanie, jeśli można. No, oczywiście można w niektórych kwestiach przyznać rację panu przewodniczącemu Śniadkowi. Natomiast bezsprzecznie jest tak, że jednorazowe świadczenie zwane trzynastką wynosić będzie 880 zł do ręki. Z groszami. Tymczasem emerytura bez podatku, tak skrytykowana przez pana, niesłusznie moim zdaniem. A dlaczego państwo krytykowali w 2012? Pozostawiałaby w portfelu emerytów 1985 zł. Jeśli pani redaktor pozwoli, to chciałbym powiedzieć, że skoro Prawo i Sprawiedliwość wykazuje się taką troską o naszych kochanych seniorów, to dlaczego w latach 2016-2019 waloryzacja za rządu pana premiera Morawieckiego była tylko 17,6 miliarda, podczas gdy za Władysława Kosiniaka-Kamysza, kiedy był ministrem pracy, 19,8 w ostatnich trzech latach. Dobrze, to ja powtórzę pytanie. Dlaczego państwo w 2012 nie poparli pomysłu emerytury bez podatku zgłoszonego przez Solidarną Polskę? W ogóle dlaczego wasza polityka społeczna w tamtych czasach wyglądała w sposób taki uładzający, że przegraliście wybory z KRS-em? Przemyśleli sprawę, rozumiem, że to jest jednak... Panie pośle, dobre, jeżeli, tak? jeżeli pan uważa, że polityka społeczna, którą prowadził w ministerstwie Władysław Kosiniak-Kamysz, była niewystarczająca, to jest pan w głębokim błędzie, ponieważ słynne kosiniakowe, czyli środki mamy. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego z 16 tygodni do roku. Panie pośle, i mógłbym tak wymieniać całą litanię. Jedyne, co podnieśliście w tym czasie, to wiek emerytalny. Ja rozumiem, a wy nawet nie potrafiliście właściwie zwaloryzować emerytur na takim chociażby poziomie, jakim mamy zrobiliśmy. Mamy rekordową waloryzację emerytur w tym roku. Ona nie jest rekordowa, bowiem w ostatnich trzech latach... Ale nie odpowie mi pan na to pytanie, panie pośle. Dlaczego wtedy byliście przeciw? Nie pamiętam tego głosowania, powiem szczerze, pani redaktor. Nie pamięta pan tego pomysłu? Nie pamiętam tego pomysłu Solidarnej Polski. W ogóle nie wiem, czy takie ugrupowanie istniało. To chyba było w grupie Prawa i Sprawiedliwości. Nie, właśnie istniało. Tak. Właśnie. Istniało wtedy właśnie jako suwerenne państwo. Proszę pan, wiesz, że panu chciałam zapytać o pomysły dotyczące OFE. Pojawiają się dwa pomysły. Wszystkie środki na konta obywateli i drugi pomysł 20% na fundusz rezerwy demograficznej. No jest to po prostu kolejne chachmęcenie przy A środkach. Jakie chachmęcenie? No jakby wszystkie proszę środki przeszły proszę porozmawiać z przedsiębiorcami, proszę porozmawiać z przedsiębiorcami, jakie mają zdanie, jeśli chodzi o korzystanie z Funduszu Pracy i przekazywanie tych środków na inne cele. To jest karygodne, co się dzieje i będzie... No ale właśnie to chyba z Funduszu Pracy będzie ta 13. emerytura no finansowana, ale teraz ja pytam o OFE. Aha. I o Fundusz Rezerwy Demograficznej. 25% na Fundusz Rezerwy demograficznej, a 75 dla obywateli. Przy tym rozwiązaniu 25% byłyby subkonta, gdzie by były te wirtualne środki do użycia w przyszłości. No zobaczymy. Ten projekt na razie jest w sferze, rozumiem, konsultacji. Czy jest to projekt, który został złożony, panie pośle? Nie, on jest... Nic o tym nie wiadomo, natomiast ja tu chciałbym to powiedzieć, że wielokrotnie dawaliśmy tego wyraz już na początku tego wieku, w tej dekadzie, kiedy jeszcze byłem szefem Solidarności. Ja uważam, że w ogóle całe te OFE i drugi filar to był jeden z większych przekrętów w Polsce. Myślę, że to był jeden z tych takich sztandarowych pomysłów, projektów wprowadzonych przez pana Balcerowicza i dobrze, że odchodzi w niesławie. Zresztą jak podobnie w tej chwili przy tej polityce najpierw ministra, teraz premiera Morawieckiego. Myślę, że już nikt nie nawiązuje i nie buduje kultu Balcerowicza, bo to jest filozofia, która kompletnie się skompromitowała. No dobrze, a jeśli chodzi o pracownicze plany kapitałowe, tutaj nie będzie niebezpieczeństwa, że ludzie po prostu będą nie mieli pewności, co będzie z ich pieniędzmi w przyszłości? I tutaj formuła, również w sensie prawnym, jest tak budowana, że to są jakby indywidualne porozumienia w zakładach pracy, gdzie pracodawca dopłaca odpowiednio i wydaje się mi, że tutaj nie ma żadnych możliwości ani ustawowych, ani jakichkolwiek innych sięgnięcia czy pozbawienia odebrania ludziom tych pieniędzy, że tu jest jednak jakościowa różnica. To jeszcze króciutko panów zapytam, czy warto jeszcze raz rozważać zniesienie limitu składek do ZUS-u, panie pośle. Trudno mi o tym powiedzieć, natomiast jeszcze chciałbym się odnieść do pana, do wypowiedzi pana posła, bo takie mam wrażenie, że... Ale w sprawie OFE? Tak, fundusze, że prywatne fundusze emerytalne nie mieszczą się w doktrynie ekonomicznej PiS-u i prędzej czy później, to była tylko kwestia czasu, że PiS zacznie przy tym wszystkim majstrować i tak naprawdę myślę, że obywatele muszą pomału zastanawiać się, co będzie z ich kapitałami. Ale kto zaczął majstrować najpierw, obywatele muszą się zastanawiać nad emeryturami, które wynikają z tej plagi śmieciówek i z polityki Dziękuję gospodarczej. Bardzo. Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość, Wiosk Gorzelski, PSL. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Działam skutecznie, bo za odważną wizją zawsze stoi logika. Ten balans pozwala mi dokonywać optymalnych wyborów. Doskonale wyposażony SUV w najlepszej cenie? Lexus NX w edycji Optimum. Z rocznika 2019 z napędem 4x4 e4 i automatyczną skrzynią biegów. Już od 169 900 zł. Zyskaj najwięcej. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog, go hybrid. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Poczujesz to, kiedy zobaczysz niesamowitą grę świateł na jej dynamicznej linii nadwozia. Poczujesz to.